w roli głównej Richard Dean Jones. Strach jest, no ale zasadniczo się zawsze staram, żeby mieć kwit. Cywilizacja kablowa, to nie? Now listen very carefully. I shall say this only once. Kompestacja. Konserwa. Niepoprawne! Dobrze, że jesteście. Nie wiedziałem już, co z sobą zrobić. Was, to ja chciałem podziękować serdecznie Adze, która nam wysłała drobną kwotę. Bardzo się z tego cieszymy, prosimy. No nie taką drobną. No nie taką drobną. Nie wysłała. No właśnie. Dawaj kasę. Aga, dawaj haj. Ja bym proponował, żeby inni też wysyłali odrobinę, bo to zawsze wtedy czujemy się lepiej. Właśnie, na duszy. Przesyłajcie nam pieniądze. To bardzo, ale pieniądze nie, są bardzo fajne. Na pyta.pl. Tak. Piszcie. Kona mapa. Pyta.pl i wysyłajcie pieniądze. Tak, w kopertach, przelewem, wszystkim. To ja w każdym razie chciałem podziękować Adze, a tymczasem przechodzimy... Chciałbyś podziękować Kasie. Kasi też. O. Adze. Dziękujemy za Kasię, tak. Dziękujemy Adze za drobną kwotę, którą wpłaciła na konto kontestacji. Tak. Ja chciałem się zapytać was serdecznie, czy zgadzacie się z takim przysłowiem, że kto pyta, ten pyta. Nie, to jest przysłowie przekręcone, bo to w oryginale szło jakoś inaczej chyba. To, ale już nie pamiętamy chyba. Czyli no, nie czujecie się bardzo pycio. Spytowani się czujemy trochę. Tak, dokładnie. Pycio to tak nie bardzo. Nie pycio. Pycio to tak trochę gej brzmi, wiesz? Tak, tak, takie małe pyciątka, albo wiesz, tak słodko, typu pytko moja taka. Takie pyciory jesteśmy bardziej, stary już. No, no. Wiesz, rodziny zakładamy, wiesz. No. Ganda, ten, grat zakłada. No. Matą zamieszkał. No, brawo, brawo. W każdym razie, przedstawmy, co robicie, bo nie każdy... No, nie wiem, jak to jest możliwe, no, ale na przykład ja nie wiedziałem jeszcze przedwczoraj, znaczy nie orientowałem się, że wy to wy. Co wy robicie? Tak, opiszmy w skrócie. W skrócie, nie, ty mówisz, ja mam mówić, przepraszam. Wal, nie, mów. No dobrze, tak, w takim dużym skrócie to rodzaj sondy ulicznej, kabaretu, bądź jakiejkolwiek innej formy artystycznej, który odbywa się poprzez przekazanie go przez internet, przez zazwyczaj portal YouTube, nagrane filmiki krótkie, które zazwyczaj są różnymi pastiżami form tradycyjnie stosowanych, takich jak sonda uliczna, czy sketch, teledysk, czy sketch, czy cokolwiek. I zazwyczaj chodzi o to, żeby właśnie wytrącić widza z rutyny, zmusić do refleksji. Zwłaszcza wytrącając tych ludzi przepytywanych z równowagi, bo to jest takie charakterystyczne. Zdarzało się. No to zazwyczaj chodzi o to, że oni się spodziewają jakiejś tam tradycyjnej formy i jak natrafiają na nietradycyjną i nie potrafią jakoś szybko się do tego przystosować, to czasami reagują faktycznie jakąś taką antypatią. Nie wiedzieć czemu. Nie wiedzieć czemu. No to jest to, że nie wszyscy mają dystans, zwłaszcza ci, co mocno naciągają no rzeczywistość do swoich realiów, na przykład lewica. Mnie ubawiło strasznie, jak kiedyś byliście znudzeni tym, że narodowcy nie robią żadnych jakichś tam ekscesów, tak sobie spokojnie tam stoją z tymi zakaz pedałowania, to stwierdziliście, o, nasze kochane pszczółki lewacy. Mnie to tak, się ubawiło, że... Nie, no słuchaj, prawica, zwłaszcza ta bardziej radykalna, wykształciła coś takiego, że w ogóle nie odpowiada na żadne, wiesz, zaczepki, za jakieś pytania, czy... Albo chce nas bić. Nie, no, nie było tak chyba, że chcieli nas... Na marszu z jakimś 11 tam listopada, czy września, czy jakieś święta niepodległości mamy, 11. I ten, była znaczy niepodległości już nie mamy, a święto jeszcze mamy. To tak, to jest takie kuriozum. No, no właśnie, prawda? To tak dużo mamy, jak służba zdrowia, albo świnka morska, albo panna młoda, nie? Ani panna, ani młoda. Ale panny młode są coraz starsze. To wszystko przez te właśnie, że ludzie nie chcą zakładać rodzin. No i rzadko kiedy panny. Ja bardziej nie. Właśnie. To już w ogóle nie mówię nawet. Zgubiliśmy wątek. W każdym razie mówiliśmy o tych panach, co nie chcą rozmawiać i tych, co chcą, że lewica chętniej rozmawia. Owszem, jest coś takiego, że lewica chętniej wychodzi na ulicę, chętniej mówi. I też... Czy to prawo statystyki, czy to przez poglądy, nie wiem. Nie, ja myślę, słuchaj, że tu ma wpływ na to, że lewica nie ma takiego poczucia, wiesz, wodza. No, prawica, przynajmniej ta radykalna, ma, że ktoś tam jest, załóżmy, wodzem, tym Führerem tak zwanym, i on tylko daje wywiady. Natomiast lewica jest wietnamska partyzantka, no. Tak. Tylko, że częściej was z tego, co na filmach widziałem, chyba, że takie montowaliście dziwacznie, to raczej lewica was częściej pogoniła niż prawica, że tam nie chcieli w ogóle z wami gadać, albo wyzywali was od debili i takich tam rzeczy, no to te bo jeżeli ktoś tylko powie, że nie chce z nami gadać, albo nic nie powie, przedwróci plecami, no to nie pokażemy tego w internecie, bo ktoś będzie chciał oglądać plecy jakiegoś narodowca. No, tak. Natomiast jeżeli narodowca. Jeżeli ktoś się rzuci na nas pięściami, to jest fajny materiał wtedy. No to tak. Później zachęcamy wszystkich do rzucania się na z pięściami, czy Winner Rafała, bo ja to w ogóle na niego się. On jest większy ode mnie, silniejszy. Tak, tak, ale ja był mało co obijany, więc świeże mięso można też go pobić czasem. No ja widziałem w waszym archiwum, że ostro was potraktował Skurcz. Jak dawno temu. Tak, zabił nas, nie żyjemy. Ale trwają przygotowania do erekcji. Do rezurekcji. I że możliwe, że coś z tego będzie jeszcze. Że przeżyjemy i będziemy chcieli się zemścić na nich. Tak, i dostaniemy drugi skurcz pyty. To wtedy będzie rozkurcz. Tak zwany. Trwają rozmowy z menadżerem skurczów na ten temat. Tak na razie szukamy kaskadera do rozbicia poloneza. Czy ktoś się zgłasza? Może ktoś do radia się zadzwoni, że będzie chciał... Znaczy, polonez jest dosyć bezpieczny, to tak... Tak przy 5 miesiące to by można się rozbić. Nie, jak ze skarpy spada. A nie, to już nie. To już nie jest bezpieczne. Ale dostanie wynagrodzenie, no. Jednak 5 zł płacimy. No. A to po co komu wynagrodzenie, jak nie będzie żył? To takie trochę absurdalne. Pytanie. To by je biło przedtem. Panowie, często dostawaliście po mordzie od ludzi, tak według tych filmów wyglądało. Nie. No może niekoniecznie po mordzie, no. Ale tak dziwna reakcja, agresywna, słowna. Przepędzali was. Ja się, ale to tak, z drugiej strony to tak nie bez powodu, bo byliście panowie niejako bezczelni często. Więc ja się pytam, gdzie panowie schowali uszczelki, że tacy nieszczelni. Ja w ogóle chciałem zapytać, w którym momencie my byliśmy dla kogoś niemili, bo bezczelni. No mi się wydaje, że my zawsze jesteśmy dosyć uprzejmi jednak. Zawsze zaczynamy od obowiązkowego dzień dobry. No dobra, może to nie wystarczy czasem, ale przynajmniej staramy się prowadzić dyskusję na poziomie. To jest tak po prostu może, że nie jesteśmy jakimiś zawodowymi dziennikarzami, nam nie wychodzi. Możemy jakieś drobne faux pas popełniać czasami, czy tam passe. Ale tak naprawdę to... Czasem się wymskie pytanie o małą pytkę. Wymskie się jakoś, tak. To wychodzi tak po prostu to z braku... Sprawy sądzę, ale nie chcemy ludzi obrażać, nie. No już parę lat to robicie i trochę trudno się wymigiwać brakiem wprawy, no ale no właśnie takie, że wymsknie się pytka, no to jest tak, to właśnie takie nieszczelne jest. No tak, to ma być nieszczelne, gdyby to było szczelne. Na przykład program mieliśmy okazję robić dla telewizji Tele5, no i tam niestety mieliśmy znacznie mniejszą możliwość wyrażania swoich poglądów, pytań, zadawania takich, jak byśmy chcieli. Więc internet jest tak samo, jak sami wiecie, pewnie prowadząc tutaj radio, a formą ekspresji taką, że można mówić, co chwila na język przyniesie. I nikt człowieka za to nie pobije. Można. Albo po prostu powiedzieć prawdę i nam nie może ABW nasłać o 6 rano. No, prawdę każdy ma swoją, jak wiadomo. Debil nie wie, że jest debil, a mądry to wie, prawda? No tak, jak to śpiewał Kazik w piosence, tylko że no, powiedzmy, że tak patrząc na wiadomości, to jednak zaczynam dochodzić do wniosku, że my się jednak trochę mniej mylimy niż oni. Teraz podają, że Frank na rekord idzie. I na sądzę, rekord. Że dojdzie do 4 zł, jak będą tak dalej gospodarką rządzić, ale to... No, wynik w pracy nie słucha, a później się dziwią, że muszą kredyty płacić we frankach drogie. A ja im mówię. Czy to by się dało, żebyśmy weszli my do tego, z tej strefy franka, zamiast do tego strefy euro? Słucham? To by się dało, żeby my weszli tam do tego, z tej strefy franka. Znaczy, ja już, jeśli dokądkolwiek miałbym wejść, to ja bym wolał do strefy franka albo do jakiegoś watykańskiej waluty. Przynajmniej pokryć się w złocie. Znaczy, Watykan kiedyś miałeś, ale niestety teraz już nie ma. Papież bije własną walutę? Znaczy kiedyś, teraz już jest w euro. Zapłać Janem Pawłem albo Benedyktem. Ja byłem kiedyś. 16 Benedyktów, ale mają pokrycie w złocie. Znaczy są pokryte złotem, tak? Benedykt ma pokrycie? Zboczony. Masakra. Ja byłem kiedyś w Watykanie i mi się bardzo podobało. A czy zrobiłeś sondę z papieżem? Niedawno dopuścili nas niestety. Ale tam w ogóle jest strasznie dużo papieży, bo tam jeden papież wypada na 0,5 km². Więc statystycznie na 10 wypada 20 papieży. No tak, tylko że Watykan ma właśnie te 0,5 km². Jak manipulacja. Ktoś mnie oszukał chyba. Broń Boże, jeszcze by waluta wyciekła za granicę. No właśnie. Zrobiliśmy nudni, bo moja narzeczona wyszła. No. Nie, ale to jest ciekawa sprawa, żebyśmy weszli do strefy franka. O tym nie myślałem, także to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. To by było całkiem przyjemne, żeby uciec... Ja jestem na antenę, tak więc mogę spróbować. A jak się wchodzi na antenę? Jak się wchodzi? Jak się tylko trzeba do 80 kilo ważyć, bo wyżej to już ciężko. Tak, no zaczynamy własne studio kaskaderów. Już ludzi z Poloneza chcemy wrzucać, wchodzimy na anteny. A panowie, ile wy macie kilogramów? Bo ja chciałem zauważyć, że jesteśmy we czterech na jednej antenie już. Także to już się nazbierało trochę. I tak. Ja chciałem powiedzieć, że ze mną to jest bardzo różnie, bo nie wiem, czy widzieliście na przykład filmik o Jezusie, który idzie... No. Już nie chwal się, że schudłeś. Ja specjalnie z tej roli schudłem 15 kilo, ale teraz znowu przytyłem i bardzo był się... Był regularnie batożony i ganiany. Tak. Przyjmowałem duże dawki środków odchudzających. No. To żołądek można zamulić. Można. To tak się właśnie poświęca człowiek dla sztuki. Ale jaka to była dieta? Bo są różne diety. Na przykład jest dieta nowa, amfetaminowa, że... Słuchaj, nigdy nie czułem się tak szczupły i pełen energii. Albo dieta alkoholowa. Wtedy się nie uważa, co się je, tylko się uważa, co pije. A może jakaś inna? Nie, no właśnie białkowa, tak jak powiedziałeś, że tylko białko. Aha. No można i tak. To się wykończyłeś, chłopie. Że tam wiesz, amfetamina, kokaina. Tam. Dlatego tak biegałeś. Szybkie samochody. Szybkie kobiety. No daj koks. Złoto i nieruchomości. Dlatego na tym filmie tak biegałeś szybko. To nie było zmontowane, tak? No właśnie pytali się, nawet rodzony ojciec się mnie pytał, że to było przyspieszone, ale to nie było przyspieszone. Ja tak zapieprzałem. Niewiarygodny jeszcze w żaglu takim, no to naprawdę słowa uznania. To dziewczyna Rafała uszyła sama i natomiast brodę i włosy muszę pochwalić doktora Irego z półfilmowego Kurcz, który zamiast, bo chcieliśmy kupić brodę, no kosztuje strasznie dużo pieniędzy, taka prawdziwa broda. A zgadnijcie, ile kosztuje sztuczna broda, to jest po prostu skandal. 200 zł kosztuje sama broda, plus 100 kosztują włosy Jezusa. I nie była zrobiona ze złota. No ale złoty jest włos. Nie, bo złoty jest złoty, tylko kieszka. Włosy Jezusa, no. To jest coś warte jednak. To kiedyś nam powiedział, że Jezusa się zawsze robi z pakuły. I zrobili... No, Sandra zrobiła z pakuły właśnie. Takie wyszło. No. A to był taki Jezus, zależy jaki kolor pakuł, ale to taki Jezus nordycki, to taki niepoprawny politycznie. Nie, no potem go farbujesz tymi plakatówkami. Aha. To możesz mieć jakiegokolwiek, jakiego chcesz Jezusa. Możesz mieć Jezusa Murzyna, Jezusa, wiesz, Albinosa, Nazi Jezusa, możesz... Tak, ale stworzyliśmy całą gamę gadżetów, bo na przykład uwiłem Jaokowi koronę cierniową i przy okazji też dla potrzeb filmu stworzyliśmy zegarek cierniowy. O, to jest... A sprzedajecie takie gadżety? Na bazarku, zegarki cierniowe za 5 zł. W Wicheniu byście zrobili furorę tym. Ja zaraz byś nie mówił ze wszystkimi naraz, ale jak przestaje ja mówić, to wszyscy też przestają. No to mów. Ale ja nie mam nic do powiedzenia, jeśli odpowiadam na pytania. No, ja mówię, że w Licheniu moglibyście furorę zrobić z zegarkami cierniowymi. To taki kapitalizm. licho by było. Bez pozwolenia sprzedajecie i tego, i wszyscy są szczęśliwi. Staruszki, wy. Podejrzewam, że byliśmy rozszarpani, kiedyś już próbowały nas staruszki rozszarpać. Na końcu by to wyglądało tak. No właśnie, bo mówiliśmy, że mówiliście, że... Tak to by mogło wyglądać. Bo mówiliście, że ogólnie tacy skrajni, radykalni prawicowcy, chociaż z prawicą moim zdaniem wiele nie ma wspólnego, ci narodowcy czy faszyści, w razie oni ogólnie odwracają się plecami, mają was gdzieś i są tacy obojętni. A mówicie, że lewica jest z jednej strony bardzo otwarta, z drugiej strony się bardzo wkurza, jak jej robiliście w jajo. A jak to jest wiekowo? Podobnie, czy starzy są bardziej upierdliwi, czy młodzi, czy jak to jest? Bo kiedyś pytaliście starszego pana o jakieś tam pasterkę, czy o jakiegoś tam niedzielę palmowa, czy coś takiego i dosyć tak spokojni byliście staruszkowie. Ale nie, zanim padnie odpowiedź na to pytanie, słuchacz. Halo Krawcze. Słuchasz, nie oszukasz. Halo Krawcze, słuchamy cię. Chciałem powiedzieć, że brodę to sobie można z wykładziny zrobić, tak jak skurcze właśnie. Ale oni już nie robią z wykładziny, tylko oni robią... A to będzie być porządna broda. Ja tam porządna od razu. Taka, jak pan na przykład komisarz Mścisław Pięść, nie? Tylko to takie nie. Bardziej bułgarskie takie. Ale Jaok usłyszał podczas kazania, że prowadząc nasze życie musimy się upodabniać do Jezusa, więc stwierdziliśmy, że weźmiemy to bardzo poważnie. Pastor powiedział, że staraliście się być jak Jezus. No i się postaraliście. Staram się. Jakby ktoś nie widział na przykład na YouTubie, to chłopaki z pyta.pl na przykład podchodzą do jakiegoś lewaka na marszu tam lewaków i redaktor się pyta, proszę dokończyć wierszyk, raz sierpem, raz młotem. I zwykle po drugiej stronie tutaj już jest jakiś taki agresorek, który już się nie podoba. Zero autodystansu jest u ludzi i myślę, że pyta właśnie też jest między innymi o tym. Mi się podoba bardzo takie dziennikarstwo. Z wielką przyjemnością się te rzeczy ogląda. Bardziej mi się to podoba niż takie sztywne wiadomości wyreżyserowane tam w jakiejś części. To jest naturalne i zabawne i dla mnie bomba. W ogóle widziałem dużo nowych rzeczy na stronie. Dawno nie byłem i kupa nowych filmów jest. Kupa na stronie. Tam jeden komercyjny to możesz nie oglądać. Taki o tym, że w Warszawie jest za mało toalet. O kupach. To dla Babilonu zrobiliśmy. Dla wielkiego Babilonu za pieniądze. Tak, trzeba za coś dzieci wykarmić, narkotyki kupić. Właśnie, popadacie w komercję. No ale tylko takim, no czasami wiesz, tam koty trzeba wykarmić, na tatuaże zrobić, to nie tak samo się nie zrobi, wiesz. No tak, ale koty trzeba wykarmić, bo w końcu trzeba je utuczyć, żeby dobrze smakowały, tak. Pasztet, tak. Ale to faktycznie tworzy pewien problem, ponieważ jak więcej ludzi ogląda tą pytę, to z tymi lewackimi demonstracjami jest już trochę ciężej, bo oni już nie są tak chętni wtedy do konwersacji z nami. To poniekąd stało się przyczyną albo rozwoju pyty, bądź takiej zmiany jej formy, co się niektórym podoba bardziej, niektórym mniej, że nie chodzimy jedynie na demonstracje, ale robimy różne dziwne rzeczy, jak rzucamy ludzi serdakami, przywiązujemy kobietom wagi do biustu i właśnie pisamy w przebraniu Jezusa po górach i lasach, na przykład. No, takie show i happening trochę też, nie? Trochę tak. Trochę chodzi o to po prostu, żeby zrobić coś zupełnie innego, żeby ktoś puścił jeszcze raz i pomyślał, jak to chwilkę, o to chodzi i się zastanowił. Chociaż filmik z Jezusem był fajnym przykładem, bo naprawdę siedzieliśmy, redagowaliśmy go, żeby był strasznie pozytywny, mimo tego dostaliśmy wiele takich głosów, że obrażamy czyjeś uczucia religijne. On kłamie, żeście się starali obrażać uczucie religijne, natomiast dostaliśmy wiele głosów, że on jest pozytywny. Wyszło, szedło z worka. Będziecie potępieni. Jako chrześcijanin mogę obejrzeć i zdam sprawozdanie, czy poczułem się głęboko urażony, czy tylko lekko dotknięty na przykład. Dostałem maila z TFP, że jestem szatan i w ogóle powinno się mnie wieszać i palić. Tak, ja nie właśnie, to było. Ja szczerze mówiąc, za satanistów, prawda? Niektórzy za prawicę, niektórzy za lewaków, niektórzy za satanistów i... Ja uważam, że jesteśmy rekordzistami Polski, jeżeli chodzi o epitety, jakimi byliśmy określani, ponieważ byliśmy już pedrastami, homofobami... Agentami sekty watykańskiej. Tak. Wszystkim naraz. Radykalnymi chrześcijanami. Tak, naraz. Wszystkie skrajności naraz, to właśnie my. No, jeśli w ekipie ktoś jest jeszcze taki ciemniejszy z nohalem, to mogą was za Żydów jeszcze wziąć ewentualnie. Tylko to zostało. No, Rafał, Mosadu. Rafał, prawda? Tak, ja mogę za Żyda uchodzić. Zresztą mamy nawet taki projekt, że chcemy... był taki jakiś zwyczaj fajny, że się Judasza się wieszało we wsi, tylko zabronił Watykan w końcu. I my chcemy to przywrócić, nagrać happening. Nie zabronił. Nie zabronił? Jest dalej w Polsce, w paru tam wsiach, że idą z Jezusem od remizy, tłuką go, rzucają w niego kamieniami i wieszają później gdzieś Ten zwyczaj przywrócić i takich przechodniów obywateli do niego przyłączać, zrobić happening. I właśnie tak, będziemy w niego rzucali pomidorami. Wiecie, taki rodzinny piknik, chodź z dzieckiem, z żoną. Tak, Żyda. Tak, pogoń Judasza. Judasz, dokładnie, rzuć w niego kamieniem. A ja wam mogę takiego dać jeszcze tipsa, sposób na wzbogacenie się. To jest sposób testowany już przez moją rodzinę. Polega to na tym, że mamy figurkę Żyda i wieszamy go do góry nogami na sznureczku, tak? I trzeba mu 10 zł tak za ten sznurek tam wepchnąć i wtedy jemu z tego worka ze złotem te monety się sypują dla nas i pieniądze mamy. To taki sposób, jakby ktoś pieniędzy nie miał. To moja narzeczona się wprowadziła do mnie, to też powiedziała, że trzeba powiesić Żyda w przedpokoju. Ja się tak trochę się tak poczułem lekko taki niepoczony, bo ja jednak jestem człowiekiem dosyć takim dopuszczającym, prawda, wszelkie mniejszości, nie mam nic przeciwko, ale jak prawie mówicie, że tak trzeba, no to trudno. Tutaj na czacie mówią, przypominają, że może przywrócić tradycję nie wieszania Judasza, a na przykład palenia Judasza, czy pomieszać z topieniem marzanny. To nie wiem, czy się Rafał zgodzi, żeby go spalić. No nie, wiesz, ogólnie jestem gorący chłopak, ale jednak z tym paleniem to... Zostawmy to na jakieś papierosy albo trawę. Zostawmy to strażakom. Ze słomy to skąd będzie wiadomo, że to Judasz jest w ogóle, co, jakiś taki kapeluch? Nie. Założyć jeszcze na tą słomę, czy co? Taki... Wybiera się karnie jednego z mieszkańców wioski, wioskowego głupka, przebiera się go za Judasza i się to pogania. No dokładnie. Jeszcze lewica by ci tego dopłaciła za to, bo przecież wioskowy głupek jest nieproduktywny, no to trzeba go eutanazjować. Nie, słuchaj, teraz aktualnie chyba strażacy robią we wioskach za Judasza. Ej, a propos palenia, bo tak wam pisali, że trzeba was spalić jako satanistów i znowu wychodzi po prostu niewiedza historyczna. Przecież wiadomo, że czarownice i satanistów się kiedyś topiło. No. Także taki moher jest taki fanatycznie, że chce tak cofać się tradycyjnie wstecz, no to niech po prostu się chociaż historii trzyma i topi te czarownice i satanistów, a nie kurczę. Zawsze moi kochani... Co mówisz, Jaro? Pochwal się, że jesteś ratownikiem. Oj, tak, ale to nie... No to przed ogniem nie ratuje. A przed wodą? Ale przed wodą tak. No tak. Chwila ratowanie przed wodą. No, ale często czytam mojej kochanej kobiecie do snu młotna czarownica, żeby poczuła się, że w dzisiejszych czasach jest lepiej. To jest kobieta? Prawdziwa? No. Ale nie o matce mówiłeś, tylko o Sandrze, tak? Tak. Pozdrawiamy Sandrę. Tak, pozdrawiamy Sandrę. Pozdrawiamy. Co jest do kruku? Pytanie padło kilka minut wcześniej, ale od niego odeszliśmy. Jak reagują staruszkowie na wasze pytania? Ja myślę, słuchaj, że to ten, że starsi, im starszy człowiek, tym łatwiej się, tym lepszy, jak wino. Nie, słuchaj, im bardziej starszy, tym lepiej się wkręca w dany temat, no. Łatwiej jest pociągnąć z nim to. I nigdy nie wiadomo, jak zareaguje, bo w tych filmach widać, że niektórzy w ogóle odlatują po prostu w swoim kierunku, widzą mikrofon, kamerę i już jest temat zupełnie. Ale jest. Jeżeli ktoś jest starszy, to znaczy, że przeżył dość długo. Jak przeżył tyle czasu, to znaczy, że nie jest zbyt samobójczy. Nie ma skłonności takiej, żeby się rzucać Muzyką na słońcu. Ma dystans większy, tak. To nieprawda, nieprawda. Jak kłamie, przecież non stop starsi ludzie wchodzą na pasy na czerwonym świetle. To są istni samobójcy, wiesz. Kamakazy. No bo jeżeli w czasach, kiedy czerwone światło, to było normalne po prostu rzecz, że przechodzisz, bo tam samochodów było 5. Stara Warszawa i 2 Moskwicze. I to były wszystkie samochody. No to co się dziwisz? Teraz w Warszawie już tak zaczyna robić, że można też przechodzić spokojnie na czerwonym świetle, bo samochody w ogóle nie jadą, tylko tak stoją. No tak, i komu ostatnio... to zawdzięczamy? Kannie Gronkiewicz-Walec. Ostatnio... Tutaj chciałem też oddać sprawiedliwość jej, że jednak coś tam się buduje, ale wszystko naraz się buduje, więc... No właśnie. Ostatnio naszość zrobiło happening, że przed sądem mówili, zablokowali ulicę przed sądem i mówili kierowcom, że przecież droga nie jest zakorkowana, a oni zwariowali. Przecież to miała być aluzja do tego, że przed sądem, który chciał badać psychiatrycznie pewnego prezesa i bardzo wesoły happening. Ciekawe, czy ten prezes pójdzie się zbadać psychiatrycznie. Jak myślicie, moglibyście zrobić taką sondę? Ale ja bym proponował sondę takiego badania psychiatrycznego, ale tam wszystkich tych tam w tym cyrku białym. Co wy na to? To moim zdaniem to ludzie dostają to, czego chcą po prostu. To jest taki show, jakie zapotrzebowanie. Gdyby ci panowie się zachowywali zupełnie normalnie, to tylko nikt nie oglądał. Jakbyście mieli telenowelę, gdzie nikt nie zdradza, nikt nie zachodzi w ciążę, to co to by była za telenowela? Bez aborcji. No. I tego, i złego kapitalisty. No właśnie, to moim zdaniem nie wiem, no to oni się tak zachowują, bo oni udają po prostu. No, to jest taka rola ich. Jak oni się spotykają tak w zamkniętych pokojach, to podają sobie przez te ręce prawi, lewymi i z prawymi, biją razem brudzie i dobrze się bawią i wcale nie zachowują. Nie, no to wiadomo, no to oni to jest jedna wielka po prostu ekipa, razem na wakacje jeżdżą tam, mają te same kochanki, czy tam burdel mamy, czy co oni tam mają. Majorów. No, a nawet kiedyś nam się raz udało wejść do Sejmu, tylko zostaliśmy wyrzuceni po 15 minutach. Ojej. To się nazywa kontakt obywatela z demokracją. Poseł z samoobrony, on był Arabem chyba. Hindusem. Hindusem. No i kota zaczął za nim śmiesznie chodzić, bo kulał na jedną nogę. I kota zaczął tak samo chodzić i kuleć. I Straż Marszałkowska nas zauważyła i wyrzuciła. Zostaliście laską marszałkowską. Tak. Nie. Kryliśmy się w biurze LPR-u chyba. Tak, to była nasza 15-minutowa kariera w Sejmie. W jakim biurze się ukryliśmy, Rafał? W biurze LPR-u, co ten koza im wydymał po piersie. Jakiegoś tam księdza. Nie mógł przeklinać. A, przepraszam. Kopulował z popiersiem jakiegoś księdza. To was tu LPR pod swoje skrzydła wzięło, a wy tak się im odwdzięczyliście. No to ja czytałem, bo mieli to mieć wiersze, jakiejś pani, która pisała takie wiersze antyaborcyjne. To chyba było jednak UPR, a nie LPR. Nie, przecież kiedy było UPR w Sejmie? Jakoś 30 lat temu. UPR to z 30 lat będzie. No, będzie. No właśnie. No to z LPR-u, tam. I tam było wiersz, jak pani pisała, że tam wrastaj się w grząskość mego łona. Zawodu. Tak, i no. Pamiętam, była teczka posła LPR-u, Leszka Murzyna i jakoś tam z nazwiskiem papież. I, o Jezus Maria. Widzicie, taki wierszyk o łonie po prostu podniecił pytę, że ekipa pyty się tak podnieciła, tak? Znaczy nasz poziom się podnosi, jak się podniecamy. Tak. Zawsze ten, to nie dają nas rzeczy niezwiązane z kulturą i nas krzepią do dalszej roboty. Po pokrzepieniu sobie. Związane z brakiem kultury naszej. To już ustaliliśmy, co robiliście na miejscu. A co uważacie o ludziach, którzy wybierają tych, prawdaż, posłów tak zwanych. Wodzów naszych, niby naszych. Wybierają, ale ci to nie głosują. Taki jest skomplikowany system. No właśnie. Co sądzicie o tych, których ankietujecie? Bo tak patrząc na wasze filmy, na wasze sądy, no to często kręcacie ludzi. Pierwsze pytanie raczej takie. Który z was jest pierwszym obrotowym? Który jako pierwszy wkręca? Nie, to każdy ma inną funkcję. Nie można powiedzieć, że któryś tam wkręca bardziej, ktoś bądź nie bardziej. Koza, którego nie ma dzisiaj z nami, bo jest leniwy. Na przykład tutaj... Koza je! Koza je teraz i słucha nas. Pozdrawiamy Kozę. No właśnie. Koza w ten specyficzny swój sposób, ponieważ w taki sposób najbardziej laski potrafi wkręcać. Rafał wkręca w taki bezczelny sposób. Od razu jak podchodzi do kogoś, potrafi ktoś z tego bić zazwyczaj. Ale taki najbardziej... No, no, częściej pity jest Koza. Ale Rafał jest taki do wysłania tam, jak wiadomo, że może być, że tam mogą go pobić, to go wysyłamy. Na poświęcenie go dajecie. A mnie nie lubią tak starsze kobiety, nie lubią starsi panowie, nie lubią bardziej tak. Bo ludzie myślą, że jestem miły, grzeszny i tak sympatyczny. W sumie jestem. I... Więc każdy wkręca kogoś innego po prostu. To się nazywa prawda ekranu. Zatem my w sumie nie wkręcamy nikogo, my mówimy prawdę, tak. Prawdę ekranu. Co sądzicie o tych sądowanych? To są normalni statystyczni Polacy. Tak wygląda Polska właśnie. To straszne, a ja to też straszne. Jestem statystycznym Polakiem, a teraz siedzę przy komputerze zamiast iść na dziwki albo pić piwo. No to jestem statystyczny czy nie? Nie, no, słuchaj, prawda jest taka, że każdy się da wkręcić w to, że na przykład Sylwester wypada 13 grudnia, tak? No słuchajcie, panowie... Jeżeli odpowiednie zadać pytanie, to możesz się wkręcić, nawet nie wiem, co to jest. Czysta manipulacja. Zresztą, słuchajcie, śmieszna historyjka. Rok wcześniej kręcić... Śmieszna to sądzimy po tym, jak powiesz dopiero. Pan? Śmieszna to najpierw opowiedz, potem mów, czy sami powiem, czy śmieszna była. Nie, słuchajcie, rok wcześniej, zanim nakręciliśmy ten odcinek, co wrzuciliśmy na YouTube'a, nakręciliśmy te same pytanie dla Tele 5. Pytanie po 13 grudnia, czy że wtedy wypada Sylwester. No i słuchajcie, ten odcinek nie przeszedł po prostu przez Tele 5, przez cenzurę. Nie zdradzaj kulis tutaj telewizji, która manipuluje wszystkim, wiesz. Ponieważ? Nasza kierowniczka produkcji stwierdziła, że po prostu ten dowcip nie jest śmieszny, ona go nie rozumie. To jej problem, no. Co innego się podoba w telewizji, co innego się podoba w internecie. To co w telewizji widzowie z chęcią oglądają, w internecie będzie za nudne. A to, co w internecie jest puszczane, w telewizji absolutnie nie przejdzie, więc zupełnie trzeba... No, jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po prostu jest cenzura ewidentnie. Krajowa zdrada. No przeżyła Krajowa Rada. Zdrada. Hańba. Chcemy Polaka. Co ty robisz taką robotą? Że to było też do przewidzenia, to było, że przeżyje. No masakra, ale podjęliście temat, pytanie takie. Czy uważa pan, czy przyniesie to panu pecha, jeśli w piątek, jeżeli Sylwester w tym roku wypadnie w piątek 13 i wszyscy ludzie się wkręcili na to, że w Sylwester jest nie 31 grudnia, tylko w piątek 13. A słuchajcie, panowie, może im akurat wypadł w piątek 13. Ja miałem taki przypadek, że mi Sylwester wypadł właśnie w piątek 13. To się zdarza, owszem. A ja chciałem tutaj skorzystać z okazji i odeprzeć pewien zarzut, który często się pojawia, że przy takich filmikach po prostu mamy tam 100-200 osób złapanych, wykonujemy montaż, wybieramy 30, które się nabrało. Nie, to zazwyczaj w przypadku tego filmiku tam chyba dwie osoby tylko się połapały, ale nie powiedziały nic śmiesznego, tylko po prostu odeszły, nic nie mówią. Więc my po prostu tak to wygląda, no to trzeba uwierzyć, tak jest w naszym filmie. Drugi jeszcze częściej chyba przytaczany zarzut jest to, że podstawiamy jakichś ludzi. Głosy, że podstawiamy głosy, że nie my mówimy, tylko aktorzy. No nie wiem, nie wyglądało to na podstawione. Tak was pochwalę. No to tak, że podstawiamy ludzi, tak, że używamy kaskaderów do niebezpiecznych scen, tak. A nie, to tylko wy, tylko przebrani. Tak, to my to jesteśmy cały czas my, tylko czasami tak. Przybieramy. Jeżeli. Ja on się przebiera za mnie, czasem za Jezusa. Tak, to się przebiera najchętniej. Koza to wszystko mu jedno jest zasadnie. Za zwierzątka najbardziej lubi. Podejrzane. Kiedyś, jako Teletubisie na przykład. Co ma to ekolodzy? Jako Tinky Winky był Rafał. Tak, później się wymienialiśmy tym strojem Tinky Winky. A słuchajcie, co lepszego? Stroje Teletubisiów wypożyczyliśmy z parafii. Czysta pedofilia po prostu. Dokładnie. Baza wirusów została zaktualizowana. Cieszę się. Wiedzieć? Normalnie, kurde, mogiła nieprofesjonalnie. Czuję się bezpieczniej od razu. Dzisiaj chyba zjem coś niezdrowego. Dzisiaj uprawiamy bezpieczną konwersację. Trzeba pan rozmawiam, to się cieszę, że mnie żadnymi wirusami nie zarażą. To wiadomo. Ja tak z ciekawości spytam, bardziej do historii pyty.pl wrócę. bo kiedyś zaprosiliście Wierzyńskiego i Korwina, to jakie powiedzmy są wasze sympatie polityczne, czy oni tylko jako jedyni odpowiedzieli na takie zaproszenie i tylko dlatego oni byli? Okay. Nie, Senation też rozmawialiśmy, ale może niekoniecznie w studio. Z posłem Kaliszem na przykład dużo rozmawialiśmy, wielokrotnie rozmawiamy. Tak, z Markiem Borowskim. Tak, tak. Z Kazimierą Pszczuką. Kazimierą Pszczuką i nie było tego w internecie. Ja było, ale do tego wrócimy. Było. Do tego wrócimy, do Kazimiery wrócimy. Ona w ryj dostał. No, i... A, to co? Ale to miało jedną minutę. Ja myślałem, że jakaś dłuższa gadka. Czy słyszała pani, że pani program zsie pałkę? Potem miała być dłuższa, bo właściwie to po tym filmiku dużo ludzi wchodziło na pytę i no, dzięki temu mogliśmy sobie pozwolić na rozkręcenie się, bo dodało nam to skrzydeł. Więc stwierdziliśmy, że podarujemy kwiaty pani Szczute. I na parę białym miasteczku przynieśliśmy kwiaty. Jej, jak ona zobaczyła, rzuciła się na nas, oblała nas kawą. Pan Sierakowski, Sławomir, rzucił się na nas również pięściami, zaczął szarpać kamerę. Zniszczył fragment. To była miłość lewicy, tolerancja lewicy. Następnie poszedł kolega Koza do komisariat, powiedział, pan Sierakowski, zniszczył mi kamerę, proszę go tam, tu jest nagrane wszystko, to on tak się nazywa, to jest jego zdjęcie, to proszę internet, tak wygląda. Proszę go tam pociągnąć do odpowiedzialności. No i dostaje list za 2 tygodnie, że nie został sprawca wykryty. Nie, no to jakaś parodia, kurde. No, mieliśmy wszystko nagrane, zniszczył nam kamerę, tylko fragment może kamery oderwał, urwał, uszczypnął. No dobra, no w każdym razie tam wiesz, poturbował nas troszeczkę jeszcze. No i dostaliśmy zawiadomienie, że śledztwo umorzone z powodu niewykrycia świadków. To imponujące. Boi się pan tak węgiel wozić? Ja już nie wierzę w polskie prawo w ogóle. Ja już nie wierzyłem przed audycją, a teraz to już w ogóle, bo jadę do Czech jutro. Pakuję mamatki, jadę do Czech. Tam bo musi być jakaś cywilizacja. Dlatego, wy cały czas o tych narkotykach nawiązujecie i do tych Czech chcecie jechać. W ogóle ja tutaj chyba zaraz pójdę na kurs tańca. No tak, godzina już zaczyna się. Jeszcze spokojnie, jeszcze mamy czas. Tak, jeszcze potańczymy tutaj. Jeszcze jeśli chcecie coś usłyszeć o tym, o Wierzyńskim. Rafał może zaśpiewać. A nie odpowiedzieliśmy na pytanie w ogóle. Dlaczego, czy się zgadzają, jakie są nasze sympatie polityczne? Chciałem odpowiedzieć, że nasze sympatie polityczne są tak rozprzestrzenione po rozmaitych krańcach spektrum poglądów politycznych, że ciężko w ogóle powiedzieć, że to chyba pytań wynika z tego właśnie, że są 3 osoby głównie o zupełnie różnych poglądach i to też napędza, bo się kłócimy i każdy chce coś innego zrobić i każdy ma jakiś wpływ na to, co się w procesie twórczym i wychodzi coś zupełnie dziwnego i nie sami nie wiemy, czy obrażamy kogoś, czy nie. Ja tam się nie czuję obrażony. Mnie to bawi, jak to oglądam, szczerze powiem. Spokojnie, trafimy na wasze uczucia. No moje to chyba jakbyście poszli do jakiegoś esbeckiego mordercy i zrobili z nim wywiad, jaki to nie jest wspaniały. To chyba jedyny sposób wyobrazić moje uczucia. Dobra, czekaj, już konie do esbeckiego mordercy. Ja nie załatwię jakiegoś esbeckiego mordercy, Rafał. Załatwię. Ale słuchaj, mam do wyboru takiego, co zabił dziecko, albo takiego, co zastrzelił 13 osób. Co wolicie? Ale oni nie zastrzeliwali, tylko rozrywali jakimiś hakami tam jakiś tych, czy wyrywali paznokcie. Oj, tam. Uderzali w jądra ciężkim przedmiotem z żelaza. No. I wyrywali paznokcie i gnietli tam. Dobra, słuchajcie, bo ja zaraz pójdę na tą Krav Magę. Tak się umówiliśmy, że będziemy tak mówili, że to jest Krav Maga. Nie będziemy mówić, że balet. Tak. Idź na żydowskie sporty walki. No, ale właśnie nie Krav Magę, bo to jest co? Nie. Właśnie. Muay Thai idę. Nie Krav Maga. Muay Thai. Ajwaj. Byle nie żydowski sport. Dobra, idę na Muay Thai. Dzięki, było bardzo fajnie. Rafał poprowadzi dalej audycję. Postaram się poprowadzić, wchodzić na antenę często. Nie, to oni prowadzą chyba, wiesz? Aha, no dobra, to ja będę siedział cicho. Możesz wejść na antenę, o. To ja wstawię na antenę. Dzięki, chłopaki. Pozdrawiam wszystkich. Nie zabij się. Hejże, Jaok. Pozdrawiam obydwu słuchaczy. Tłuc butów. Dobrze, kto butów nie tłuce, ten sam jest butem. Pamiętaj. Hej. Naga. Dobranoc, Jaoku. Dobranoc państwu, kontestacjo, cześć. Cześć. No, zasypujcie mnie pytaniami. Teraz ponoć według zapowiedzi sprzed audycji Jaoka, teraz będzie ta nieśmieszna część programu. Tak, czy zgadzasz się z tym? Tak, postaram się być smutny. Nudna. Wciąż tam się gdzieś czai. On jest taki jak... ninja. No, nowy porządek świata. Niby go nie ma, a jednak jest. Tak, bierze te lapciaka na tym Muay Thai całe i będzie tłuc buców i gadał jeszcze. Ta. Ale mów, tłukłem. To kurczę, komunistyczne ścierwo. Tak. Czy co tutaj za pytanie? Dźwięk jest szybszy od światła. Naprawdę nikt się nie zorientował? No nie, no, słuchaj, no, w momencie, gdy dorwiesz osoby z ulicy, które się nie spodziewają prawie niczego, a już jak dostaną bardziej skomplikowane pytanie, bo to się jeszcze dzieli właśnie na złożone pytanie albo sposób, w jaki je zadajesz. Jeśli polecisz zbytnio pewnie, to ludzie to przyjmą, że ty jesteś pewny tego pytania, więc o nic głupiego się go nie pytasz. Ale ani jedna osoba? Czekaj. Myślę, że chyba jeden facet, ale już nie pamiętam szczerze. Ale to mnie już nie słychać, nie? Słychać. Słychać ciebie, jesteś na Muay Thai. Bo nie wiem, czy Rafał... I tak jak wychodzę, właśnie buty ubieram. Ubieram swetr, jak się mówi w Krakowie. Bo te osoby, które odpowiadały w tym filmiku o szybkości światła, to raczej... Też tak powiedziałbym, 90% się dało wkręcić. Jednak parę osób, tylko te osoby, które nie dają się wkręcić, one nic nie mówią. Tylko po prostu... Tak, patrzą się głupio. Patrzą się nie, i odchodzą. I to nie za bardzo jest co dać do filmiku. To nie jest to, że one mówią, to ty głupi jesteś, wariowałeś, jak możesz mi zadawać takie durne pytania. To wtedy byśmy dali, bo to by było śmieszne. A jak te osoby nic nie mówią, to nie dajemy. To słuchajcie, to może zmontujcie po prostu cały filmik z reakcji takich, że podchodzicie i ktoś się właśnie tak głupio patrzy. Wtedy może w jakiś sposób to może stać się śmieszne, a może i nie. Może to będzie smutne jak druga część programu. Dobrze, to ja wyjadę. Na razie, hej! Czołem! Dobranoc! Cześć! A ty nie jesteś agentem? Co ty myślisz, że co? Mi nie płacą. A, to nie jesteś. No i takim dźwiękiem w pośród audycji zakończyliśmy pierwszą część audycji. Tą wesołą. Tą wesołą. To teraz będzie ta smutna. Teraz będzie ta smutna. Prawda. Ale ty tam nie płacz. No nie, nie płacz. Nie, ja właśnie mam robić, żebyście wypłakali, no. To jest chyba ciężkie do osiągnięcia, jak mówiłem. Już mi się smutno robi. Nie, no słuchajcie, jeszcze wracając tak do Wierzejskiego, do Korwina, myślę, że to było dość ciekawe doświadczenie, bo mogliśmy skonfrontować właśnie te osoby publiczne, tak? Jeszcze Jaok się odzywał, słyszałem. Słucham? Ja jeszcze zauważyłem, że Jaok się... Moment. Nie, no Wierzejski okazał się bardzo spoko facetem, pojechał z nami ten, w humor wpadł. Trzymał dowcip na poziomie. To, że później już TVN zauważyło te wpadki o murzynach i innych rzeczach i zaczęło to puszczać w faktach i w szkle kontaktowym przez tydzień, no to już nie nasza wina, chociaż z tego, co słyszałem, panu Wierzejskiemu się to nie spodobało, że do dzisiaj, nawet jak startował w Libertasie, ktoś mu wyciąga takie rzeczy. Ale no to jest po prostu, no to jest właśnie głupota tej mediokracji, że telewizja decyduje o tym, co jest powiedziane, a nie tak jak było kiedyś, że kurczę, ludzie sami decydowali, kogo wybrać, bo nie było telewizji i radia. A teraz wciska się kity, że niby jest rasistą. Jak jest jego rasista, kurczę, to mogę na ulicy znaleźć w ciągu 5 minut więcej rasistów niż Wierzejskiego. Wiesz, no czy ja wiem, zawsze było jakieś narzucanie mody na kogo trzeba głosować. Jakieś gazety publikowały, a że lepiej na tego, a że lepiej na tamtego. No tak, ale żeby gazetę przeczytać, to trzeba mieć jakiś poziom, a chłop ze wsi to po prostu siedział na wsi zamiast głosować i był spokój, no. A teraz no, to właśnie najwięcej głupi mają do powiedzenia, niestety. Chłop ze wsi jest o tyle fajny, że jego głos trzeba kupić, no skoro nie czyta tych wszystkich gazet, no. Tanie wino czy jakaś kiełbasa wyborcza to jest jak najbardziej wskazane, dlatego nie widzimy tych wieców politycznych za często w Warszawie, tylko gdzieś na wsiach. I PSL no, mocno się trzyma. Na żywo. PSL mocno się trzyma. Przypominamy, że... Jak przynajmniej coś tam zbudowało na wsi. No. Tak, swoje układniki. U mnie w mieście to PSL tylko kradło w zasadzie przez wszystkie lata, jakich rządzili, bo dołączali się do każdej koalicji, obsadzali wszystkich możliwych ludzi na stanowiskach i jak najwięcej kasy wyciągali z budżetu gminy. No ale to jest mentalność właśnie PSL-u. Kiedyś pamiętam, jakaś dziennikarka odkryła, że jakiś współpracownik Pawlaka zatrudnił swoją matkę na jakimś stanowisku. No to i jest taki problem. Ona oburzona podchodzi do Pawlaka i się pyta, a dlaczego ten i ten zatrudnił tutaj matkę? A ten się popatrzył na nią z oburzonym wzrokiem i co, pani matki nie ma? No właśnie, to jest raczej standard, że oni zatrudniają wszystkich po prostu, jak no leci z rodziny. To jest mentalność, oni nie widzą nic z tym złego. No właśnie. Chociaż to bym zniósł, póki by nie kradli, a niestety kradą na potęgę. No a co do tego Korwina, bo tak mnie zdziwiło w ogóle, że znalazłem właśnie kiedyś, parę lat temu, bo to już trochę czasu minęło, właśnie przeglądam wasze filmy i patrzę o Korwin-Mikke. No nawet posłuchałem, przynajmniej mógł się swobodnie wypowiedzieć pierwszy raz chyba u was, bo na ogół to mu nie pozwalają się swobodnie wypowiedzieć. Robiliśmy wywiad z Korwinem, baliśmy się całego jego tego słowotoku. On po prostu czasem nie potrafi przestać, więc musieliśmy dość sprytnie mu wchodzić w zdanie i zadawać inne pytania. Ja wam powiem tak. Kiedyś, no, jak to kiedyś ładnie usłyszałem, że UPR, partia naszej młodości, no bo wszyscy tam, o, liberalizm, no, zaraz dzieciaka i tak dalej, wolność i tak dalej. Nie wiem, no, skonfrontowałem z Korwinem, mimo że fajnie, że dziękuję mu, że przyszedł na wywiad. Jakoś mi przeszła ta partia, szczerze mówiąc. Ja ile razy spotykam Korwina, to ma jeszcze większego powera, bo stwierdzam, że koleś ma rację. Inaczej. Do ciebie na wywiad nie przyszedł sklęta. No tak, ale To było jeszcze w szkole, w liceum. I jak ja widziałem twarze nauczycieli, którzy patrzą, jak jest realizowany wywiad, młodzież na sali, a biega taki dość sporawy wilczur, wirusek, i obwąchuje tą całą młodzież, to myślałem, że tam zejdą ze strachu, nie wiedzieli, co z tym psem zrobić. Właśnie, to poprawność polityczna i powszechna bojaźń. W tym momencie wam przerwę, żeby przypomnieć wszystkim, że nadajemy na żywo. Można do nas dzwonić na Skype'ie na kontestacja.com. Audycja konserwacja. Do mnie też na przykład dodzwaniają się te bezpruderyjne. Żebym ja im notowała klientów, bo one są te w ciągu mruku. Taki dżingiel na zachętę, żeby dzwonić, prawdaż? Na razie mieliśmy jednego słuchacza. Na razie mieliśmy niestety jednego... sezon ogórkowy w pełni, także z kilkuset słuchaczy się zrobiło kilkadziesiąt. Może się wstydzą, no na czatę to się niech walną. Na czatach siedzą? Siedzicie tam na czacie? To dzwońcie. Nie mają Skype'a. No to zobaczę, może ktoś... tutaj Gwer napisał, że w Szczuce ostatnia nadzieja białych. Co? Szczuka ostatnia nadzieja białych. To chyba do tej postawy bokserskiej nawiązanie. Szczuki walki, tak? Szczuki walki. Szczuki walki. No ale ciekawe, takich, wiesz, zupełnych jakiegoś Biedronia kontra Szczukę. O, zobaczymy, jakby się bili. Ona tylko tak wymachuje łapkami, a on tak nie. No, przecież ostatnio na 11 listopada, czy kiedy on tam dostał po gębie, czy ręce? Mówię, tak, bo fikał tam do policji coś i go tam sprowadzili do parteru, jak to nasza kochana policja wszystkich sprowadza do parteru, a później zadaje pytania. Także... No, proste, najpierw bij, potem pytaj. No właśnie, Biedroń się przekonał właśnie o tym, jak działa nasz system, który on tak chce jeszcze bardziej rozbudować, żeby był bardziej opiekuńczy, żeby się bardziej nami policja opiekowała. To jest wojna. Musicie zabijać, albo nie przeżyjecie. No, on z tego, co słyszałem, to nie przeżył tego. Nie? To już święto narodowe trzeba... jakiejś ogłosy. Przeżył. Przeżył. Przeżył, ale to była piękna komedia, bo w następnej dniach coraz o większym kołnierzu na szyi chodzi. Aha, czyli sądzisz, że pewnego dnia po prostu stał się jednym wielkim kołnierzem, jak ten człowiek joint, tak? Dokładnie. Joint man. No to by było ciekawe w sumie, takiego Biedronia zobaczyć zawiniętego w taki wielki dywan. Coś tam, coś tam tego gada, że równość i braterstwo, tak, z tego końca dywanu wylatują jakieś dźwięki. Pytanie takie inne, ciekawe. Komu jeszcze nie zadawaliście pytań? O, to może być ciekawe. Komu jeszcze nie zadawaliśmy pytań? Byli księża? Nie no, oni nie gadają. Chyba w całej karierze jedna zakonnica jakiegoś wywiadu tam udzieliła. Jak byliśmy w strojach Teltubisiu, ale to też było na zasadzie, że nie filmujcie mnie. Ja się pokusiła o parę słów do kamery. A księża nie chcą gadać. Dlatego może ty musisz się przebierać. Nie. Kurde, kiedyś nawet z rzecznikiem policji gadaliśmy. Kurde, naprawdę. Ten taki, co zawsze gada, że winni są kierowcy, a nie dziurawe drogi? Bo ja jak go widzę, to mam ochotę mu naprawdę zadać jakieś wredne pytanie. Bo nawet już ten Naczelny Instytut Kontroli stwierdził, że powodem większości wypadków w Polsce jest stan dróg, a nie jazda kierowców. Także może w końcu rząd coś z tym zrobi, bo jakoś... A to o dziwo się okazał wielkim fanem Pyty, ten cały rzecznik. Tak? No. Z początku nie chciał nam udzielić wywiadu, a po jakichś, nie wiem, 10 minutach nagadywania go stwierdził, że dobrze, ale z szacunkiem do munduru. Ale jakoś to nam się nie spodobało, nie rzuciliśmy tego. Czyli widzisz, nie było zbyt jajcarskie. Nie. Za sztywny w tym mundurze wypadł. My mieliśmy kiedyś audycję odrobinę o policji i pozostał z niej następujący dżingiel. Jakbyście mieli takie teksty w trakcie wywiadu, to na pewno byście puszczali. Ale zanim wypuszczę ten dżingiel, to telefon. Witamy Pakera. Precz z komuną. Precz. Bo mieliśmy się witać. W ten sposób? Tak, precz, na pochybę. Witajcie, moi kochani, i dobrze. To była pierwsza kwestia, którą chciałem, bo nie słuchałem od początku niestety audycji, ponieważ jestem w kuchni i robię dobre jedzenie, a to zajmuje czas. Ale to spełnia normę Unii Europejskiej, nie? Z pewnością nie, ale jest dobre. Dobra, zamieniamy audycję na gastronomiczną. Co robisz? Schabowe robię. Robię. To już lepiej. Myślałem, że wyskoczy z jakąś kanapką. Nie. Schabowe piękne są. I właśnie precz z komuną, dlatego że nie wiem, czyście się witali dzisiaj w precz z komuną, czy nie? No, bo to nie chcemy straszyć gości. Druga kwestia, bo przyznam, że nie słuchałem od początku i nie bardzo, znaczy wiem, tak słucham już, prawda? W połowie audycji jesteśmy i zastanawiam się, w ogóle dzwonię, no bo mówicie, że nikt nie dzwoni, no to dzwonię, nie? No. To pierwsza rzecz. Ale kojarzysz PTPL, ciężko jest nie kojarzyć. Nie, szczerze nie, bo ja wiecie co, ja nie jestem to, jak ja to mówię, pokolenie jakieś filmik YouTube, nie? I tego typu rzeczy. Ja się nie zajmuję jakimiś demotywatorami, innymi pierdołami. Generalnie, nie uwłaczając nikomu oczywiście. I tutaj właśnie moje pytanie, bo tak słucham was i myślę, że w sumie to jest jakaś taka strona pewnie z jakimiś takimi satyrycznymi filmikami, tak? Słyszę jakieś wywiady. Dobrze rozumiem. No ja polecam. Bo i tu pytam właśnie, chciałem zadać pytanie, tak jak skrótowo byście mogli mi powiedzieć, bo nie słuchałem od początku, na pewno żeście to mówili. O czym to właściwie jest ta strona? Co wy tam robicie? Tutaj do gościa pytanie moje. Okej, słuchaj, ja już przetarzam, ale powtórzę, że jest po prostu strona, gdzie umieszczamy filmiki, które starają się zaskoczyć nie tylko osoby, z którymi gadamy, ale osoby też, które to oglądają. Staramy się przekładać różne tematy w formie teledysków, w formie sketchów, w formie wywiadów, więc nie ograniczamy się do jakiejś jednej formy. Współpracujemy, wiesz, z różnymi ludźmi, od zwykłych muzyków po jakichś, nie wiem, trudno mi przekazać, informatyków, czy nawet dwóch polityków udało nam się ściągnąć na taki dość personalny wywiad. Chyba dobrze przedstawiłem. Czyli generalnie robicie, wkręcacie ludzi, tak? Robicie jaja. w sumie. Ale tak, tak jest, jakimś jest, podtekstem, takim, żeby może się zastanowili nad pewnymi rzeczami. Tak, tak. Tak jak choćby właśnie z teledyskiem Dojdzie mój pan, gdzie wrzuciliśmy po prostu zrealizowaną formę wideo piosenki właśnie Idzie mój pan. Nie wiem, czy słyszałeś, często grałem w kościele. Ja już dawno do kościoła nie chodzę, niestety. Ojej. Ale... Nie, to wiecie, to nie, żebym stracił wiarę czy coś, po prostu, no. To jest inny temat na inną audycję, nie? W każdym razie jest na jakiejś 30. miejscu w kościelnej liście przeboju. I po prostu zrealizowaliśmy, jak my to widzimy, oczywiście starając się, według mnie, nie łamać jakichś uczuć religijnych, nie obrażać nikogo. No i ciekawiliśmy się, czy ludzie złapią przesłanie, czy po prostu to odbiorą to jako jakąś obrazę uczuć. No i dość dobrze się głosy rozłożyły, bo ludzie złapali ten przekaz. A, no to fajnie. Dzisiaj jeszcze puścimy ten kawałek. To świetnie, bo ja was słucham, jestem w kuchni i słucham was, nie? I robię tam. Dobra, no to co, idę, bo mi tam ziemniaki coś, nie wiem, wyparują, bo gotują się. Dzięki i no... I fajnie, no, fajnie. Ja proszę tłucz buców, ty tłucz ziemniaki. Ale może, o, jeszcze bym jedno pytanie zadał, bo to też pewnie było odpowiedziane, ale to ja nie wiem, nie? Więc zadam. Jaki cel macie w tym taki... jakiś, no nie, chcecie na przykład jakąś ideologię propagować, czy chcecie, żeby ludzie, chcecie ludzi rozśmieszyć, czy chcecie może, żeby ludzie tak zastanowili się nad czymś w takiej właśnie formie niekonwencjonalnej im to pokazujecie. I no, i to wszystko i w sumie będę się wyłączał. Tak, słuchaj, więc jeśli chodzi o naszą perspektywę, to jest po prostu czysta, nieopodatkowana zabawa. A jeśli chodzi o właśnie was, ludzi, którzy to oglądają, no to też mamy na pewno cel, żeby to wam się podobało, no to, bo to jest najważniejsze. Jakby się nie podobało, to by nikt tego nie oglądał. Dobra, no to dzięki panowie, słucham dalej, rozłączam się i powodzenia, życzę wam w przyszłych jakichś przedsięwzięciach. Dzięki, powodzenia z ziemniakami. Cześć Paker, woda ci się przypala. To może w takim wypadku... A, skończyliśmy na tym, że miałem puścić dżingiel posterunkowy. Rady pana posterunkowego. Pamiętajmy o tym, żeby nie starać się w żaden sposób im przeszkadzać w tym, co robią. Z prostego względu. Od łapania przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić. Od łapania przestępców jest policja. Od łapania przestępców jest policja. Od łapania przestępców jest policja. Od łapania przestępców jest policja. Natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom. Podporządkować się te właśnie bandytom. You stupid one. No i taki to był dżingiel. No i nie, Bidulek ma rację, no bo teraz wiesz, teraz jak będziesz łapał jakiegoś przestępcę, to dostajesz automatycznie ten status funkcjonariusza, więc jesteś policjantem, tak? Ale tajny. Że było w czasach, kiedy tak nie było. To przynajmniej mogą ci później wyryć na nagrobku, że zginęłeś na służbie. Ej, dobre! Na to nie wpadłem. Ale jak mówiłeś o tej nieopodatkowanej zabawie, to wy jesteście już naprawdę w mniejszości, bo teraz chyba wszystkie zabawy, jakie tylko można sobie wyobrazić, są opodatkowane. Nie, no słuchaj, zgodnie ze świętymi słowami z South Parka, Cartmana, wszystko, co sprawia przyjemność, kosztuje minimum $8. Tak? A Al Bundy powiedział, że na niektóre rozrywki nie warto wydawać więcej niż $6. Więc... No to tak. To z amerykańskich filmów to tak trochę dziwnie brać te sentencje. No tego na trzeźwo nie można wziąć, dlatego sobie naleję piwo. No, albo robi mnie sete. No właśnie. Kolejny wspaniały dżingiel. W takim wypadku ja proponuję, nie wiem czy się zgodzicie, może żeby, piosenkę? Żeby puścić tę właśnie piosenkę Christ Metal pyta. No, chwała panu! No to ogień. Praise the Lord! Idzie mój pan, idzie mój pan, idzie by spotkać mnie. Idzie mój pan, idzie mój pan. On teraz biegnie, by spotkać mnie. Mija góry, łąki, lasy. By komuń stał się cud. On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód. Spotkać mnie. Idzie mój pan, idzie mój pan. On teraz biegnie, by spotkać mnie. Mija góry, łąki, lasy. By komunizm stał się cud. On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód. Krawcze, witamy Cię. Witam ponownie. Chciałbym jeszcze gościa zapytać, jak to było z tą współpracą ze Skurczami? Czy w ogóle taka współpraca jest? Czy to był tylko jednorazowy projekt z tym filmikiem jajcarskim, gdzie pierzecie się tam z członkami zespołu ze Skurcz, tak? Chciałbym się coś więcej na ten temat dowiedzieć, jeśli można. No nie ma współpracy, zabili nas, no słuchaj. Nie mam całkiem. Tak jak zapowiedzieliśmy, będzie rezurekcja Pyty i może zrobimy coś następnego z nimi. W każdym razie wszystko jest na razie w fazach negocjacji i ostrych przelewów. A czy przelewów krwi? Nie, przelewów napojów. Aha! A czy to nie jest tak, że Skurcz już się dawno rozpadł i już właściwie go nie ma po odejściu Bartka? Czy ta grupa nadal istnieje? Czy macie jakieś wiadomości? Nie, z tego co mi wiadomo, Skurcz działa, jest cały i zdrowy. Chłopcy się dobrze trzymają. Zresztą wciąż ma skurcze. Dokładnie, zresztą ich wątroby też się dobrze trzymają. Też mają skurcze. O czym możemy zaświadczyć. Nie, słuchaj, dobrze sobie radzą. To, że tamten realizują jakieś osobne projekty, jak TPN, Dupa, jeszcze tam parę, już nie pamiętam tych, nie pamiętałem tych wszystkich, bo też nie wszystkie oglądałem, ale trzymają się dobrze. Nie pamiętam, czy coś po tych Wściekłych Pięciach Węża nagrali, bo już od dawna tych nowszych filmików nie oglądałem. No. Po Wściekłych Sarnie Żniwo chyba było ostatnie. Tak. Chociaż miał się pojawić jakiś filmik akcji, nie wiem, widziałem trailer, ale już nie pamiętam, czy to się pojawiło, czy nie. To znaczy na pewno Bartek Walaszek, czyli założyciel ZF Skurcza z bratem, kręci różne filmy, to jest jakiś tam Kaliber 1000, coś takiego. Wiem, że chyba coś jeszcze fabularny Kapitan Bomba cały czas jest w planach, ale to już jest git produkcja, nie? A nie Skurcz. Skurcz, no ale jak zwał, tak zwał. No ważne, że z tego, co mówisz, to coś tam się dzieje, oby, bo ja jestem fanem. Nie ukrywam. Ale przepraszam, padło tutaj stwierdzenie, że jak Skurcz to film akcji. A przecież Skurcz to były takie sentymentalne komedie romantyczne. Tak? Nie, no Skurcz to są przeróżne filmy. To są od gangstersko-napadalskich po... Tylko, że z taką nutką zawsze komediową, takim... ale też są i filmy, które można zakwalifikować jako, nie wiem... no, na przykład Tęcza, nie? Rzecz się dzieje na wsi, piją tam wina i się leją po ryjach, no to... Nie, ale tak czy siak Skurcz zrobił w sumie, zauważcie, pierwszy film karate polski, nie? Co podać? Co? Nie, no słuchaj, Skurcz to był w ogóle pionierem, jeśli chodzi o filmy amatorskie. Zresztą ja pamiętam jeszcze początki liceum, jak się na VHS-ach przekazywało dalej filmy Skurcza. Jak dostałem suma tak zwanego olimpijczyka na taśmie wideo. To było pierwsze w ogóle ten. Jeszcze jak się dowiedzieliśmy, jak jeszcze ich nie znaliśmy, że dowiedzieliśmy się, że chłopcy są z Ursynowa, no to już byliśmy totalnie w niebo wzięci, bo tam chodziliśmy właśnie do liceum. Pięknie, pięknie. Z tego typu zespołów filmowych to mógłbym jeszcze na pewno polecić Sky Piastowskie lub Sky Piastowskie, nie wiem jak to się czyta w rezultacie, ale to są też filmy amatorskie, na przykład słynne Że życie ma sens. No może nadrobić, bo już dawno nie przeglądałem to. Czy ZF Skurcz w jakiś sposób był w takim wypadku inspiracją dla Pyty? No na pewno, bo w sumie Pyta się zaczęła, jeśli chodzi o formę taką totalnie wideo i na wrzucanie filmików na YouTube'a, Pyta się zaczęła właśnie u nas w liceum, więc już można sobie obliczyć, że to gdzieś 6 lat już ciągniemy ten projekt. Wcześniej to były takie stripy komiksowe, malowaliśmy razem z Kozą. No i wiadomo, no wtedy głównie South Park, ten Skurcz. To było takie dla nas właśnie najbardziej się identyfikowaliśmy z tym humorem. Wesoło, radośnie, kolorowo. I odkryliśmy w kontestacji, w konserwie genealogię Pyty. Oj, no, by było co do opowiadania. Kiedyś może napiszemy książkę. Czy Matura to bzdura, to jest jakiś wasz potomek? Słuchaj, no bo może ludzie, którzy się inspirowali, no kiedyś trafiliśmy do jakiegoś faceta, który się tam specjalizuje w rynku internetowym i tych wszystkich polskich produkcjach, tak zwanym polskim rynkiem internetowym. I on wychwalał nas pod niebiosa, że jesteśmy tam pierwszym internetowym podcastem, cokolwiek to znaczy. No i myślę, że chłopaki się jakoś zorowali. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć ten, bo nie publikują, kto był ich inspiracją. No ale dobrze, że sobie radzą. Chociaż moim zdaniem temat jest dość wyczerpalny. Teraz dostali troszkę paliwa, bo 25% osób nie zdało matury, więc temat jest jak najbardziej na czasie. No, to naprawdę jest porażające, jak te szkoły schodzą na psy. No, skoro dźwięk jest szybszy od światła od niedawna, no to czego się można spodziewać? Nie. Ale mi dziwi, że nikt jajcarsko tego nie skomentował, dowodząc, powiedzmy, prawdy. Tylko wszyscy albo się obrażali, albo rżnęli głupa po prostu w najlepszym, nie widząc w tym nic w ogóle błędnego. Nie wiem, ja może za mało wychodzę na dwór, może mnie byście spotkali kiedyś na ulicy. Zobaczymy, cwaniaku, czy załapiesz, o co chodzi. No, możemy kiedyś się umówić. Tylko nie mów od razu, jakie pytanie, żeby się nie mógł przygotować. Dla ciebie już mam tego SBK mordercę, którego mam wychwalać pod niebiosa. Mistrz polecił mi unikać niepotrzebnych walek. Do widzenia panu. Ale powiem szczerze, że jeśli powstanie fabularny Kapitan Bomba, to mogę wydać nawet 50 zł, żeby go zobaczyć w kinie na pełnym ekranie. Coś wiem na ten temat, ale wam nie powiem. No możesz nam powiedzieć, specjalnie dla nas, tylko w konserwie. Nie, to już wystarczająco dyskretnie brzmi, że coś wiem na ten temat. Kapitan Bomba fabularny, tylko dowiedzieliście się, że w ogóle takie coś jest planowane w konserwie. Znaczy, nie, tego nie powiedział. Powiedział, że coś wie, na przykład może wiedzieć, że nie będzie, może wiedzieć, że będzie. A to pół na pół szanse, wiesz, media muszą kłamać, no to my też możemy kłamać. Nie, my nie możemy. O, albo słuchajcie, może, żebyście też się zasmucili, to możemy wziąć tego SBK mordercę na strzelnicę i zobaczyć, jaki ma wynik. A możemy go ustawić jako tarczę? No nie no, a jak się wtedy wnerwicie? No nie no, on najpierw strzeli do tarczy, a później ja w niego i jest kita. To będzie jak w tym kawale. Co robi dziewczynka na huśtawce? Wkurza snajpera. O, cholerna, powinien ją zastrzelić. Ja pierdzielę, panowie. To co, Jezus na koniec i tego, i powoli chyba wszędzie zamyka się ten kram. Tak, no, bo drugi tydzień będzie nas Kamil zabijał. Dokładnie. Nie, jeszcze mamy zapas czasu, spokojnie. Mamy zapas, ale żeby Kamil nas nie zabił. Dla odmiany skończymy. Jestem na frisbee i na piwo ustawiony. Powstanie spirala nienawiści. Ja zabijam SBK, Kamil zabija mnie, a SBK może zabić Kamila. A Rafał? Rafał będzie to wszystko filmował, od czego... Ja mogę wam amunicję dostarczyć. Aha. Świetne w kombinowaniu rzeczy. Tutaj Sandra może wam kamizelki kuloodporne uszyć, które nie będą kuloodporne. Ona jest specjalistką naszą od strojów i załatwiania wszelkiego. Na drutach nam zrobisz, tak? To ja proszę jeszcze takie specjalne zamówienie, żeby było mnóstwo sztucznych i prawdziwych flaków taczkami zwożonych od ZF tam zespołu filmowego. Dobrze, będzie dużo flaków, bo wiecie, prawa sequela rządzą się tym, że ma być jeszcze więcej akcji, jeszcze bardziej krwawo i jeszcze więcej przekleństw. O! Oh, yeah. Wspaniale. I ja tutaj proszę takie, prawdaż, zamówienie specjalne, że prawda, że w radiu, że tam, że internetowym tam, ale radiu, to żebyście nas od czasu do czasu też zaprosili na prawdaż, zbieranie. Na potańcówę? Słucham? Na potańcówę mamy was zaprosić. No, na potańcówę to poszedł kolega Jaok. A na filmowanie. Nie, on na Muay Thai poszedł. Pardon. No. Pardon, no tak. Na balet poszedł. To był akurat żart. Poszedł nieźle pobaletować. Żeby zobaczyć, prawdaż. No ja proponuję, żeby kiedyś wziąć i zobaczyć, czy da się kreatora wkręcić, bo on taki odważny. Ja jestem jak Batman. Jak Batman jest niepowstrzymany, to jestem niewkręcalny. Także możecie się pogłowić. Znacie ten... Sorry, że dowcipami rzucam na antenie. Miało być smutno, ale dajesz. Tak, tak. Nie, wiecie, czym się różni ten amerykański HIV od radzieckiego HIV-a? Czym? Tym, że amerykański HIV jest nieuleczalny, a radziecki niezwyciężony. Mocne. Zatem kończym. Od razu piosenka i się żegnamy, czy najpierw się żegnamy, a potem piosenka? Najpierw się przeżegnajmy, potem piosenka. To teraz się przeżegnywamy, potem piosenka, a na końcu się pożegnamy. No, to pochwa wszystkim, dziękuję za słuchanie. Zapraszam na nasz portal pyta.pl, zapraszam na Facebooka, no i zapraszam na stację Konsternacja, żebyście słuchali ciekawych audycji, mam nadzieję. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Jaok, który już poszedł sobie na balety. Mikołaj to Jaok. To tak. ty jesteś Mikołaj. Nie, ja jestem... Nie. Kto jest Mikołaj? Mikołaj poszedł na Muay Thai. Tego się trzymajmy. A dobrze. A drugą pytę reprezentował tutaj Rafał, tak? Zgadza się? Dokładnie. Ja nie byłem na Muay Thai ani na żadnych baletach. Idę pić piwo i grać we frisbee. Dobrze. O, to jest prawdziwy Polak. Ale to frisbee będziesz łapać jak? W zęby, czy... Nie, no, już po paru piwach nie będę łapać tego frisbee. No właśnie, to jest prawdziwy sport. Duch walki. Dokładnie. Będzie łapał, ale nie złapie. Ale będę motywował, bo idziemy do parku, więc będę motywował młodzież, żeby uprawiała dużo sportu. Właśnie. Brawo dla tego pana. Tak, pyta świeci przykładem. Tak, to była rozmowa z pytą. Konserwę dzisiejszą zamykają. Kreator po tamtej stronie. Tak, tak. I Jabolissimus. Czołem. Znaczy czołem. Można łokciem na przykład bigos mieszać też. Z dyńki. Z dyńki też można. No, w każdym razie puszczamy. Dobranoc Państwu. Dobranoc Państwu. A jeszcze trzeba tutaj przytoczyć, że wielkie dzięki dla Błażeja Grygiela, byłego gitarzysty Hekatomby, za to, że przerobił nam właśnie ten hit Idzie mój pan. Tak, właśnie. Dziękujemy. I teraz waszego autorstwa. Fajnie brzmiące. Waszego autorstwa wspaniała piosenka. A pozwolicie nam puszczać teraz na jakiś czas, na przykład przed świętami? No pewnie, a to były na święta Wielkiej Nocy. No to nieważne, które święta. Dobra, puszczajcie na wszystkie, nawet. Dobra, czyli tutaj za X-y prosimy tutaj, no. Tu było zezwolenie i nikt się nie ma tutaj prawa doczepiać. Ostatnio kolędy puszczaliśmy, więc w sam raz na święta. Zatem wesołych świąt życzy Christ Metal Pyta. Spotkać mnie, idzie mój pan, idzie mój pan. On teraz biegnie, by spotkać mnie. Mija góry, łąki, lasy, by komunizm stał się cud. On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód. Spotkać mnie, idzie mój pan, idzie mój pan. On teraz biegnie, by spotkać mnie. Mija góry, łąki, lasy, by komunizm stał się cud. On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód. To była konserwa.